کدی انہوں یارویں شریف دا دانا بھی کھانا نصیب نہ نہ ہویا ہوگی لیکن انہوں دا عقیدہ اللہ دے ولیاں آ رہا ہوئے وہ سننی مایا ناز مقررین مایا ناز یعنی جنا دوتے پوری قوم ناز کر دی کیا ساڈے خطیب نے انہاں دیاں بکاں دعائی خدا دی ایمان سوز تقریر ہوندی سی ایمان افروز انہاں دے خطاب ہوندے نے ایمان سوز ایمان دیر دی بجائے او جڑا راندا ہے او بھی لے جاندے اور غیر مذہبان دی سنگت صحبت تعلق ویکھن چاکھن تے بے علمی دی وجہ نال جیڑی بد عقیدگی شامل ہوئی کھڑی ہے نا شہادت امام علی مقام دے حوالے نال پہلے نمبر تے کہ جیویں غیر مذہب والے سیاہ جھنڈے والی برادری محرم نو غم دا مہینہ تے غم دے دن تصور کردے نے تے امام علی مقام دی شہادت نو سراپا غم سمجھدے نے اور انہاں دنوں وچ انہاں دی کوشش ہوندی ہے کہ جان جان کے منہ بنا بنا کے غم تازہ کیتا جاوے صرف ہوندا دس دن نہیں یہ ہوئی شاید ساڈے لوکاں وچ ساڈے مقررین وچ شامل ہو گئی اس حد تک کہ مہینہ محرم دا چاند چڑھے گا تے جان کے کیسٹا تقریراں ان دیاں لان گے جڑیاں رواون غم لے آون تے ہن تے اس حد تک چھال مار لیندے نے کہ تھڈو زاکراں دیاں کیسٹا جڑیاں نا جنہاں وچ پوری آواز ترنج ترنج دی آ رہی ہوندی او اے برل صاحب جڑا نا برلر صاحب یہ اپنے دکانوں تے چلا رہے ہوندے نے اپنے بسان چلا دے نے یہ دا دن گانے بند تے گانے تو وڈا ظلم جاری میں اپنے کنا اکھاں نال ایک نہیں ہزارہ تھاواں تے ویکھی ڈٹھی گل پیا کرنا میرے کول منڈی احمدآباد چوں فون آیا ہے ایک سنی درد رکھن والے دا اس آکھیا جی انہاں دنوں وچ اے ذاکراں دی کیسٹ لانی جائے دے میں کہا جی گانے نالوں ود گناہ ہے ہن اس جو پوچھیا اس آکھیا چشتی صاحب استاد جی ایتھے دے پوری بازار وچ ہر دکان تے چلدی پئی ہن ایمان نال دسو کہ اینو سنی آکھے گا جنوں اپنے مذہب دی تمیز ہی کونی میری گل نہیں سمجھے نے توجہ نال بولو سبحان اللہ تو سنگیا اہل سنت و جماعت دے عقیدے وچ غم حسین داخل نہیں ذکر حسین داخل ہے غم حسین انہاں دے دل دماغ وچ انہاں دے عقیدے وچ شامل ہونا ہے جڑا امام علی مقام نو مردہ اور اجڑیا سمجھا اسا نہ مردہ سمجھنے ہاں نہ پاک حسین نو اجڑیا سمجھنے ہاں اسا غم حسین دا نہیں کر دے اسا شان تے ذکر حسین دی کرنے ہاں سمجھ آ رہی نے گل دی بڑا لطیف فرق ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے میرے شیخ پاک دے جوڑیاں دا صدقہ ہے ساڈے تے گل کھولی ہاں میں اگلے دن ضلع رحیم یار خان خان بیلے بولیا بابے بیٹھے سن دھاڑی مارن، مولوی صاحب اتے جڑے سن سادے جے مومن لوگ دھاڑا مارن، آخر یار 50 سال ہو گئے ہوئے انج دی حقیقت بری گل نہیں کدی سنی. اس علاقے نام آ جاوے تے تہاڈے مجمے نال ود مجمع اتے جڑ جاندا ہے انہاں علاقے وچ، کیوں جو انہاں علاقے وچ قدر والے لوگ تہاڈے نال چوکھے نے، جنہاں نوں پسماندہ آکھیا جاندا ہے وہی ترقی یافتہ نے. ہاں ساڈی نگاہ وچ پسماندہ انہوں آکھیا جاندا ہے جن دے سر تے پگ ہووے، سبا لباس انساناں والا ہووے. ترقی یافتہ انہوں آکھیا جاندا ہے جڑا ننگ تڑنگ ہووے، باندراں دا باندر ہووے، جنہوں نہ اقل ہووے نہ شعور ہووے انہوں ترقی یافتہ آکھیا جاندا ہے. تے جنہوں اج دے ماحول پسماندہ آکھے اللہ رسول دے نزدیک وہ ترقی یافتہ ہے. اور انہاں علاقیاں وچ ایمان نال انہاں لوکاں دی سمجھ ویکھ کے، دینی حمیت اور غیرت ویکھ کے آشش کر اٹھی دا کہ مولا تیرے محبوب دے حب رکھن والے تے ادھر پے نے، کتھے کتھے پے. ہاں ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ. اور میں قسمی آنا تساں میرے نال 8 دن رہو تے تساں محسوس کرو گے کہ چشتیہ پورے ملک وچ خاموش انقلاب آیا پیا، جنہ کوئی نام کو نہیں، جدی کوئی جماعت نہیں، جدہ کوئی شہ نہیں، لیکن اندر اندر دل جڑے نے وہ مصطفیٰ دے نال جڑ دے گئے، حضور دے دین نال جڑ دے جا رہے ہیں. ہاں تو غر رہے یہ سنو گے حیرت وچ گم ہوو گے کہ ویکھو کی ہویا کی پیا سا دے نال. ایمان نال دسو زندے دا غم ہوندا ہے یا مردے دا؟ تانوں کوئی آکھے تہاڈا پتر اٹھ کے ایس کب بیٹھک چ اگلی بیٹھک جا بیٹھا ہے تسا کام کرو گے؟ جدو تانوں کوئی آکھے گا اے تیرا ٹر گیا ہی مر گیا ہی، اس لیے تانوں غم آنا ہے، اس لیے دل دے اندر درد آن لگ پینا. معلوم ہویا غم ہمیشہ مردے دا منع کیتا جاندا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے شہیداں نوں مردہ خیال کرن تو بھی منع کیتا ہے. خیال خیال آوے گا مردے ہون دا تے غم کرے گا، تے مولا تعالی دے خیال کرن نوں حرام پیا کردا ہے، تے غم کرنا کتھوں جائز ہونا ہے؟ اور ویکھو سپا مالک کے کائنات دے فرمان تے غور کر، اسے نہیں آکھیا خالی کہ مردہ خیال نہ کریا جے، کی مطلب بھی ہے تے مردے نے پر تسا خیال نہیں کرنا، اپنے خیال نو صاف رکھیا جے نا. اللہ تعالی نے اگے گل مزید اس وہم ایسی کیتی ہے کہ جڑی اس وہم تے خیال نو ختم کر دے. کیو؟ ارشاد ربانی نے فرمایا لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیا. فرماندا ہے جڑے اللہ دے رستے دے اندر مارے گئے نے انہاں نو مردہ خیال وی نہ کریا جے، ایتھے تک خیال کر تو روکیا وے. پھر اگے فرماندا ہے مت سمجھے خالی خیال تو پیا روکنا وا، تے ہے تے مردہ نے پر تینوں خیال تو پیا منع کرنا وا. اگے فرماندا ہے بل احیا بلکہ زندہ نے. یہ نہیں جو مت سمجھے صرف خیال تو روکن دی گل ہے، وہ ہے ہی زندہ نے. تے ایمان نال دس جنہاں نو خیال وی نہ کر سکو مردہ، رب فرماوے ہے ہی زندہ نے، تو پھر غم کیڑی شاید آیا ہے؟ کیوں زندہ بیٹھا ہے؟ غم ایسے گل بھی ہویا نا کہ تم مر کیوں نہیں گیا ہے، کیوں زندہ بیٹھا ہے؟ توجہ نہیں فرمائی نے سنگیاں. معلوم ہویا جڑے بے ایمان غم منانا چاہتے نے اور ہر سال غم کرنا چاہتے نے نواں، تے غم دے ٹھیکیدار بنتے ہیں، غم حسین مناتے ہیں، یہ لانتی امام عالی مقام نو مردہ سمجھ دینے شہیدان دی صفت شامل نہیں سمجھ دے یہ آن دینے آئے میں مظلوم ماریا گیا ہے کوئی شہید نہیں ہویا اور جے نا دے نزدیک امام عالی مقام شہید ہون دے تو پھر زندہ سن جے زندہ سن تو پھر غم نا پھر امام دے جان دی سانو قسم خدا دی خوشی ہون دی کہ سادہ امام نبی سرکار دی شریعت تے قربان ہو کے شہید ہو کے ہمیشہ لی زندگی پا گیا ہوئے سمجھ آ رہی نا توجہ نال بولو سبحان اللہ تا کر کے ایمان نال دسیا جے سنگیو اللہ دے ولیاں دا کی کر دینے عرص باب فرید دا کی کر دیو میاں شیر ربانی دا کی کر دیو عرص اچھا سارے ولی جس دن دنیا تو لکن جان اینا دا کر دینے عرص عرص دا کی مانا ہوندا ہے اینا ملونڈے مچھ ڈنڈیا نو پچھو یہ جنہیں جناب جی ویرڈے پاندے لے اینا نو پچھو اے عرص دا کی مانا ہوندا ہے وہ آکھنگے عرص دا مانا ہوندا ہے شادی توجہ نہیں فرمائی نے کی مانا ہوندا ہے اچھا ولی اللہ دا اللہ نو ملے تے دن شادی دا ہے گیا مر رہے لیکن ملیا مولا نو تے شادی دا دن نے ولی رب نو ملے شادی دا دن نے کیا امام حسین رب نو نہیں ملیا توجہ نہیں فرمائی نے میں قسمیہ پیانا شاہ جھنڈے والی برادری جڑی ہے نا یہ صرف غم دے اوتے کھلوتی جے 10 دنوں دا غم باقی نہ کوئی شے نہیں نہ دلیل نہ قران نہ حدیث نہ کوئی شے ہے کوئی شے نہیں صرف غم اگو ساڈے ڈھور ڈنگر نے ڈھور ڈنگرا نے انہاں دے غم نو ویکھ ویکھ کے انہاں نو غم انج دا لگا انہاں آکھیا واہ ہوئے مذہب ہوئے تے ایویں دا ہوئے ساڈے مذہب وچ 85 کوئی نہیں نہ رو رہا نہ پٹنا نہ تھوا دے نہ گل نہ بات اے ڈھور ڈنگر برادر ایمان نال اے نہیں ویکھیا مرے او تے امام دے دشمن نے تو تے نہ بن ہاں او تے صرف بھنگ دے سجن نے کونڈے دورے ڈنڈے دے سجن نے انہاں نو کی لگے امام علی مقام نا امام علی مقام دی دوستی ہوندی تے کدی غم نہ کر دے امام علی مقام دا ذکر کر دے قرآن حدیث دی روشنی اچ کر دے تا کر کے اور میں حیران ہاں امام حسن پاک دا وی عرص ہوئے غازی علم دین شہید دا وی عرص ہوئے غازی علم دین پاک نبی دی امت دا 14ویں صدی وچ پیدا ہون والا حضور دا عاشق وہ اپنی ماں نو فرماندا ہے ماں نو آخری وقت فرماندا ہے نی ماں ہے میں جدوں ٹر جاواں مگر رووی نا آہو فغاں نہ کریں وین نہ پاویں نی ماں ہے کوئی پتر کسے دے چھت تو ڈگ کے مر جاندے نے کوئی سپ نال ڈنگے مر جاندے نے ایکسیڈنٹ نال مر جاندے نے تو خوش ہو نہیں تیرا پتر نبی پاک دے نام تے قربان پیا ہوندا ہے سبحان اللہ یا علی یا غوث اعظم میں پوچھنا 14ویں صدی وچ جدے تے حسین ایک نگاہ پاوے اے ماں نو غم تو منع فرماوے تے حسین غم دے گیا سی توجہ نہیں فرمائی یار حسین کی آکھیا سی باواں ایتھے دھر لیا جے غازی علم دین شہید پاک حسین دی شہادت نو کی پہنچے گا حسین دے ساتھیاں دے غلاماں دی شہادت نو نہیں پہنچ سکدا تے او ماں نو پیا آکھدا ہے نی ماں اے غم نہ کری رومی نا تیتر خان دا پتر لاہوریا آکھے رومی نا رسول اللہ دی گودج کھیڈن والا او کی آکھیا ہونا ہے ایتھے باہر ڈر لئی توجہ نہیں فرمائی یار جنا اکھ ہی اس گود وچ کھولی ہوے جس گود والا محبوب فرماوے میری تمنا رہتی حسرت یا اللہ کاش تیرے رستے وچ قتل ہوواں پھر زندہ ہوواں پھر قتل ہوواں پھر زندہ ہوواں پھر قتل ہوواں پھر زندہ ہوواں او جنہاں دا نانا پاک گود وچ کھڈا کے بار بار شہادت دی حسرت دا سبق دے جاوے نواسا غم نہ ہوئے توجہ نہیں فرمائی نے مرو جی دیا بولو سبحان اللہ صدقے جاواں جنہ مردہ سمجھے ہی انہاں غم کیتے تے جنہ اجڑیا سمجھے ہی اجڑیا وہ غم کردے نہیں اجڑے تے ہر بندہ روندا ہے جدا خانہ خراب ہوئے اندر تے سارے ہی روندے نے سنگیا ساڈے عقیدے وچ داخل ہے میرا پاک امام اجڑیا نہیں جن پاک امام ورسیا وے ان جگ دے کوئی اہل بیت وچوں ورسیا ہی نہیں باقی انہاں کی نال واں جدو اہل بیت وچوں انہاں دے نال دا کوئی نہیں ورسیا حسین دا کھانا خراب ہو گیا جنہیں سمجھن حسین دا کھانا خراب ہو گیا میں نہ کھانا خرابا تو پوچھنا کوئی اونتری دیو جے حسین دا کھانا خراب سمجھی کھڑے جے تو مڑ کھانا اجڑیا وسیا کندا پیا پھر کندا ڈھر وسیا تے پھر وساونا کنے نے وساون والے نو تے اجاڑی کھڑے تے پھر وسنا کنے توجہ نہیں فرمائی نے کہے مسئلہ ہے موڑ پاک امام اجڑن دا اتھے کوئی تعلق ہی نہیں میں ایک گل تہاڈے نال کرنا پروانہ جان دے ہو پروانہ ایک چھوٹا جا پرندہ جانور ہوندا ہے پروانے دیاں تعریفہ ہوئیاں نے جدو اے سڑ جاندہ ہے یہ دے اندر دو اے گل میری دینج رکھی ایک تے پروانہ جدو جاندہ ہے نا خوشی نال جاندہ ہے غم نال نہیں جاندہ خوشی نال آپے جاندہ ہے آپے جایا جاندہ ہے تے جدو کوئی غم نال جاوے نا تے پھر آپ نہیں جاندا کوئی تکے نال لے جاندا تے ایمان نال دسیا جے پروانے نو کوئی ٹھک کے لے جاندا شمع والی آپ پہ جاندا تے جے آپ پہ جاندا نا تے مڑ خوش ہو کے جاندا غم نال نہیں جاندا تے افسوس اے ایڈا سارا پرندہ جانور اور سڑ جاوے تے خوش ہو کے جاوے تے امام حسین غم نال کربلا اچ گیا سی توجہ نہیں فرمائی نہیں مات انج وجی کھڑی ہے کیا امام علی مقام پر ایک پرندے نالوں میں پیشان ہے پروانے نالوں میں تھوڑے عشق رکھ لے لے جے پروانوں خوش ہو کے جا سرد ہے انہوں پتہ ہے موت اگے ہونی میں انہوں سار کے اگلی نے سٹ دینا ہے تو سنگیا مول بھی خوش ہو کے لگا جاندہ ہے اور جب وہ سر جاندہ ہے پچھو کسے پروانے دا غم نہیں کیتا جدوں بھی کوئی شاعر بولیا انہیں پروانے دی تعریف ہی کیتی توجہ نہیں فرمائی نے کوئی آج تائیں یہ سنیا ہی کسے آکھیا ہوئے شاعر نے یار پروانے لال بڑی پیڑی بڑی چنگا پڑا بچارا ہوندا ہے جا کے سڑ جاندا ہے کدی آکھیا کسے شیخ سعدی شیرازی شیرازی جنہ جنہ ولیاں ذکر کیتا ہے نا پروانے دا جس شہر نے بھی انہیں تعریف نہ انہیں آکھے وہ کمال ہے عشق ہوئے تو انجدہ ہوئے عارف کھڑی فرماندا ہے عاشق بنن سخالا نہیں تو ویکھو نیو پتنگ دے وہ یہ نہیں پیاندا وہ پتنگ نال پیڑی ہوئی ہے اجڑیا پی وہ دل نہ ویکھی نہیں تو تم ہی اونج ہو جائے گا توجہ سے فرمایا وہ تو فرماندا ہے عاشق بنن سخالا نہیں تے ویکھو نیو پتنگ دے و خوشیاں نال جلن وچ آتش تے موتوں ذرا نہ سنگ دے کی فرمایا ہے خوشیاں نال جلن وچ آتش میرے موقف دی تائید میاں عارف کھڑی رومی کشمیر دے کالج پئی کی فرمایا ہونا خوشیاں نال اے نہیں فرمایا غما نال گیا سی جلیا رب وحدہ لا شریک مولا نے اپنے بندیاں دیاں مثالاں جڑیاں نا اپنے بندیاں دیاں صفتاں سمجھان واسطے جانور پیدا کیتے ہوئے نے رب پروانہ پیدا کیتا ہے پاک حسین دے ماہد عشق نو سمجھاون دی خاطر جن نے عاشق ہیں رب سونے دے وہ اسی طرح ہی ہوندے نہیں پروانے وانگو ہاں پونڈ آنگو نہیں پروانے آنگو پونڈ بچارا وہ تیک تکا کے جاندہ ہوتے ہیں جی دور جاوے تے پشتان دے کس مصیبت نو پاس گیا جیسے گل مشہور ہے بھی پونڈ دی جاری پونڈ آکھیا پروانے نو جن دے نال تیری لگی ہے ساڈی چلوا او ساکیا ساڈے مگر ہی لگا پروانے دا کام جاندیا خوشی نال سڑ گیا پونڈ سرکار جڑے تھن نا انہاں چارے پاسے طواف کیتا جویں بابے فرید دا طواف بریلوی کردا ہے جدوں اگا ہوئے ماسا سیک پہنچے مڑ پیچھا کہن لگا پروانے نو اوے ساڈا جی تے بڑا کردا ہے جن دے نال تیری لگی اسی وی لا لئیے پر سڑن والا کام پا رہی اے تک تکا کے گیا ہے اسا اوترے عاشقا اسا تک تکا کے جانے ہاں جے کوئی وقت آ جاوے تے با ایتھے رکھ لینے ہاں امام حسین واسطے بھی تے اپنے واسطے بھی او جھلیا اسا پونڈا او پروانے نے اے اے اونا خوشی ہو جانا ہوندا ہے اے ذاکر پونڈ تو میں پونڈ اساں جدو جانا ہے تک دکھا کے جانا ہے جے کوئی بن گئی ہے تے واپس آنا ہے تے کار بھی روانا ہے تے آپ ہی رونا ہے تے ساری زندگی روندے ہی لنگ جانی یہ عاشق دا کم نہیں توجہ نہیں فرمائی ذرا جیندے ہم بول سبحان اللہ قسم خدا دی کر کے اللہ عاشق دا مزاج بن جاندے انہوں دکھ آوے سکھ نالوں بھی ود لگ دے سکھ چونوں انہا سرور نہیں ہوں دا جنہا دکھ چون دا وے ساڑھا سخی سلطان بہو بول بولے سنا چھوڑا ذرا جیندے ہم بول سبحان اللہ سلطان فرماندا ہے عشق دی گل اول جیڑا یارا عقل تو دور ہٹاوے او قاضی چھوڑی قضا قاضی چھوڑی قضا جدو عشق دماجا لاوے گل وکھری اکل نالوں کیڑی اکل دنیا دی ایک عشق والی اکل ہوندی ہے جڑی عاشقاں دے کول ہوندی وہ بے اکل نہیں ہوندے انہاں دی اکل سارے نالوں تیز ہوندی لیکن ایک اکل دنیا والی اینوں آندے نے اکل مریض ایک اکل سلیم وہ عاشقاں تے ایمان کامل ہی نال وچ ہوندی کامل ایمان والے ہیں فرماندے نے عشق دی اکل تو گل اولی رہی ہے اکل تو دور کر دے کی مطلب اکل دا کام ہے اس اوترے ویکھنا ہے تے ساکھنا ہے او پھکا نہ بچیا عشق آکھنا ہے قربانی ہو گئی ہے جو قربان ہو گیا وے او بچ گیا وے تے جو بچ گیا وے او رہ گیا وے ہاں اللہ تے پاک محبوب سرکار سناواں گل اماں عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے سانو حضور نے پوچھا بکرے دا بکرے دی دستی اے فلانی کدھر گئی تے حضور او چلی گئی آ رہ گئی ہے آپ نے فرمایا او رہ گئی ہے اے چلی گئی او رہ گئی ہے جیڑی دے بیٹھا ہے او محفوظ ہے جلے آ تیرا میرا پتر رہ گیا ہے یعنی کدے تو رہ گیا ہے اکا ہی رہ گیا حقیقت جے محفوظ ہو جائی تو علی اکبر ہو جائی وہ محفوظ ہو گئے وہ لگ گیا جدھر لگنا سی اگے فرماندے نے قاضی چھوڑ قضائی جاندے جدو عشق تماچا لاوے کی مطلب عشق دی تھپیڑ ہوے تے قاضی دی قضا دی کرسی وچ سواد نہیں جڑا عشق دی چپیڑ وچ سواد پیا ہے توجہ نہیں فرمائی نے یہ نا مطلب ہے واقعی عشق شاہ ایسی اللہ رسول نے عشق بات جاوے جنوں قسم خدا دی وہ لکھا تھپیڑا کھواوے وہ سکھا نالو چنگے نے کلا دی کرسی نالو چنگے نے لگے کی فرمایا ہے لوک ایانے متی دیون یہ دا مطلب کیا کہ جڑے ایانے چول بیوقوف ہو وہ متی دین دینے آئے ہوئے وہ بڑی بھیری ہوئی ہے پر نہ کری یہ دا مطلب ہے جڑے امام حسین سرکار نو اجڑے آپ پہ سمجھ دینے یہ اترے ہے یا یعنی نے ہاں جے سمجھ آنے ہوں دینا تو امام حسین سرکار نو اجڑے آنے سمجھ دے عشق دے نال وسیا سمجھ دے توجہ نال بول سبحان اللہ اور سن مڑن محال انہاں دا باہو جنہ مالک آپ بلاوے ہاں بزرگ فرماندے نے پروانے نو بھی شمع سدی شمع وچ کشش نہ ہوندی تے پروانہ کیوں جاندا ہے اون دی کشش اونوں پہ سدی مولا تعالیٰ تے جڑے قربان ہوندے نے نا وہ اپنے آپ تھوڑ ہوندے نے تے جنہاں نو سد لیندا ہے نا لکھ متاں کوئی دے دے پھر مڑ دے توجہ نال بول سبحان اللہ غر دے سنگی آؤ جنہاں بے ایماناں نے اجڑیا سمجھنا امام علی مقام نو انہیں غم کرنا ہے اساں اجڑیا سمجھ دے لئی ساڈا پاک امام ہن وی لکھاں وساندا ہے پیا لکھاں وسا رہے نے میرے پیر سیال نو نہیں وسایا خواجہ معظم الدین مرولوی رحمت اللہ علیہ پیر سیال دے خلیفے تھے آپ فرما دے لئے میں نو میرے مرشد پیر سیال نے فرمایا میں چلہ کٹنا ہے تو ایک میل دے علاقے دے وچ وچ غیر عورت نو آن دے وی پانچ وقتی نماز میں نو پڑھا وی سنگیا صدقے جاواں خواجہ معظم الدین فرما دے لئے چالی دن لنگ ہے میں ویکھیا نور دی پالکی اتری نوری بندے اترے نے میرے پیر سیال وڈے خواجہ شمس العارفین جنہاں میرے علی تاجدار گولڑا نو خلافت بخشی سی انہاں دے سر مبارک تے ہار کے پگ دھریے میں چپاں بولن دی سکت نہیں طاقت نہیں میں بعد پوچھنا وا حضور کون سن آپ فرماندے نے ایک پاک نبی سن چار خلیفے سن حسن حسین سن میرے چلے دی کامیابی تے پگ بننا ہے سن مگر میرے مرن تو بعد دسی پہلو نہ دسی پر سنگیا جے اجڑیا ہوندا حسین سیال نو وساون کنے آنا سی توجہ نال بول سبحان اللہ یہ پہلی بدعقیدگی ہے اسلام دے اندر نبی پاک سرکار دا صحابی اہل بیت وچوں سیدنا امیر حمزہ بڑی عذیت ناک شہادت نال شہید ہوئے نے انہاں دا کلیجہ مبارک چبایا گیا نک مبارک کٹیا گیا بل کٹے گئے نے کان کترے گئے نے پتہ نہیں کنی عذیت نال قتل کیتا گیا لیکن صدقے جاواں سنیاں کسے مذہب وچ سیدنا امیر حمزہ سرکار دا غم نہیں دو نہیں رکھے گا امیر حمزہ دی ہمیشہ شہادت دا تذکرہ ضرور ہوندا ہے امیر حمزہ دا ذکر ضرور ہوندا ہے لیکن امیر حمزہ سرکار واسطے غم نہیں کیتا جاندا ہو بولو بولو بولو بولو سبحان اللہ ویکھیا کسے باں دھری ہوے حال ہوے جی حضرت امیر حمزہ سرکار شہید ہون تے ہون بھی اہل بیت وچوں چاچا جو ہے حضرت عباس بھی اہل بیت وچوں حضرت امیر حمزہ اہل بیت وچوں حضور دے چاچیاں دی اولاد اہل بیت وچوں جڑے جڑے مومن سن توجہ نہیں فرمائی نے پھر کی وجہ انہاں دا نہیں پیا غم منیندا تے انہاں دا کیوں پیا منیندا ہے رسول کریم دا نہیں منیندا انہاں دا کیوں منیندا ہے صدیق اکبر دا نہیں منیندا انہاں دا کیوں منیندا ہے فاروق اعظم دا نہیں منیندا انہاں دا کیوں منیندا ہے حضرت عثمان غنی پیاسے شہید ہوئے نے انہاں دا غم نہیں منیندا انہاں دا کیوں منیندا ہے مولا علی دا نہیں منیندا انہاں دا کیوں منیندا ہے امام حسن دا نہیں منیندا انہاں دا کیوں منیندا ہے معلوم ہویا ہے صرف باہر لیا تو وراثت لئیے توجہ نہیں فرمائی جندا غم باہر لیا کیتا ہے اے اندر والا ہی کر کھلوتا ہے تے جیڑا غم اودے نہیں سو ویکھیا اے اونوں وی ہاتھ نہیں لاندا توجہ نہیں فرمائی نے ایویں ہے کہ نہیں ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ اگلی اے ہن ایک بات عقیدگی دی اصلاح تھوڑی جی کیتی اگلی سن اگلی تباہی انہاں دی کی اوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہن جڑی گل کرن لگا اے دیوبندیاں دے ویڑے وچوں کوئی شبیر شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ جیسا جا کے چک کے لے آیا اپنے آپ نہیں آئی وہ کی جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا اس حسین ابن حیدر پہلا خون سلا سنیا جی سچی بولی تھا تھا تے سن ہو سکدا کہ پڑھیا وی ہوے کہ یا پڑھیا وی ہوے کرو توبہ توبہ کرو توبہ توبہ توبہ کرو میرے امام دے اگر اسے عقیدے تے ایہی شعر پڑھ دے مر گئے نا حسین پاک دا ہاتھ ہونا ہے تے ساڈا گربان ہونا ہے تے کھچو نہ جہنم میں سٹانا ہے کہ بھائی ماں نا میرے تے ایڈی بک پیا مارنا ہے میری ساری کیتی کرتی کھوج پیا سٹنا ہے میں دھوکے نال ٹر گیا تھا میں بیوقوف سا دھوکے وچ تے پاگل ہوندا ہے سیاڑا تے کدی کسے دے دھوکے چ نہیں آیا سوا لکھ نبی اللہ دے عقل والے ہوندے نے کدی سنے کوئی نبی دھوکے چ آیا ہوئے میری گل نہیں سمجھا لے کیوں ایمان نال دسو سیانے بندے نو کوئی دھوکا دے سکدا ہے امام حسین سیانے نہیں سن اچھا ہن تانوں انہاں دی چبلی وکھاواں کہ جڑا جھوٹا بندہ ہوئے نا اون دی سیانے آندے نے قوت حافظہ کمزور ہوندی اونوں پتہ نہیں ہوندا میں پہلو کی آکھاں یا تے بعد وچ کی پیاننا ہن ادھروں کی آکھن گے ادھروں آکھن گے امام حسین ویکھیا دین دا بیڑا رڑدا سی پیا امام حسین دین دے بیڑے نوں بننے لاون گیا آندے سن دیو آندر کنے ایمان نال دسیا دین دے بیڑے نوں حسین بننے لاون گیا میں کیا اتری دیا جے دین دے بیڑے نوں بننے لاون گیا مڑ تے جان بوجھ کے گیا وے ادھروں پیان نے جن کو دھوکھے ادھروں پیان نے دھوکھے نال بلایا گیا ہے ادھرو آنا دین دا بیڑا ڈوبدا سی پیا تے آخیاس میں باوے بہتر بھی دے ماں میں بیڑا ضرور تارا گا تے اتری دیا مڑ جان بوجھ کے گیا ہے سیاڑا بن کے گیا ہے دھوکھے نال تے نہ گیا ایک پاسو آنا دھوکھے نال گیا ہے ایک پاسو آنا دین دے بیڑے نو بننے لاون گیا ہے سمجھو نہیں فرمائی رے میری تقریرا ہو لمن قوم نو سمجھ آ جاوے جنہاں نو 15,000 تے بلاونا تو 15 لتر مار کے واپس گل لینا میں قسمیہ پیا اصل گل اے وے کہ چور ہنیرے وچ شیر ہوندا ہے چاند والے تے چور دا بس نہیں چلدا ہنیرا ہویا پیا ہے انگریزی دی جہالت دا محمد عربی دی شریعت دا چانن ہووے تے اے چور لٹ کے لے جان تیرا ایمان ہی کیویں ہو سکدا ہے اعلی حضرت فاضل بریلوی فرماوندے نے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والو جاگتے رہیو سونے چوروں کی رکھوالی ہے اگے فرماندے نے چور ویکھ ہے کڈے چتر نے کیویں آنکھ سے کاجل آنکھ دے وچوں کاجل آنکھ سے کاجل ساتھ چرا لے یا وہ چوری بلا کے ہے اگے وہ مرے ایتھے ایتھے ایتھے ਇਹਦੇ 74 ਚੋਰ ਨੇ ਇਹਦੇ 74 ਚੋਰ ਨੇ ਜਣੇ ਕਿ ਕੱਜਲ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਚੁਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕੱਜਲ ਤੇ ਖਬਰ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਸਦਕੇ ਸਦਕੇ ਪਰ ਬਾਕੀ ਚੁਰਵਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕੱਜਲ ਚੁਰਵਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ایمان نال دس یہ ہوئی شیر کنے سالہ تو پڑھی دے پائیں تینوں خبر ہون دیتی نے سنا لگے جے نا تے تینوں خبر ہوئی ہے معلوم ہے واقعی وہ ایڈے چتر نے آپا ایڈے بے وقوف مچھر ہاں کہ ساڈی اکھ وچوں لئی جاندے نے کجل ساڈا تے سانوں پتہ نہیں پہ لگدا خوش ہوئے بیٹھے ماشاءاللہ جی ہم نے وہاں ضلع سے بلایا حضرت نے 3 گھنٹے خطاب کیا تے روائی گیا روائی گیا روائی گیا تے جدوں اٹھیا تے کسے اکھ والے نگاہ جو ماریے تے دل وچ جڑا چانن ہے سی وہ اکھاں دے وچوں نال ہی نکل گیا اکھ چوں نکلے اتھرو نہیں اور نال ایمان نکل گیا اکھ دے راہی خبر نہیں ہون دتی آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہے تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تُو نے نیند نکالی ہے مرے ہو تیری آنکھ کی گٹھڑی درکی بیٹھے تو ستا پہ میں موضوع تیار کر رہے ہیں انشاءاللہ دیر ترتیب ہے آج کل کے مقررین کے کفریات ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے شبیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تو شروع کراں گا تے تھلے تک لگاواں گا تے پھر میرے نال لڑن گے تے سواد آوے گا تے میں دساں گا کہ قبلہ اپنے نکاح دوبارہ کراؤ قوم دے نکاحاں دا کی بنتی تے پھر ہوے گا چیلنج ایک مقرر خان قادری میں اگلے دن لیاقت پور گیا تقریر کیتی اس علاقے بہت جاندا سی اس ایک کیسٹ وچ کفر بکیا سی تے میں اوندے تے فتویٰ لکھوایا بھی سی پھر اونوں جا کے پہنچایا وی سی کہ آ تو کفر کیتا ہی اونوں خبر ہوئی ہے کہ لیاقت پور دے علاقے وچ چشتی پھیرا پا گیا ہے بس اس ویلے اونے فون کیتا اونے آکھیا اگلے جلسے جننے آن میں نہیں آواں گا میں کیوں انج پیا کرنا سن ہائے ہائے ہائے سنگیا سائیکل دے اوتے اناڑی بہ جاوے نا تے کسے دے لت خونے ضرور پارے گا تے تے سائیکل ہے تے ہووے 22 ویلا والا ٹریلر تے اون دے اوتے بہ جاوے مڑا پی خیرا یہ تا ساڈی امت برباد ہوئی پئی جب تک اینا جہلا تو جنا تربیت کسے کامل ولی دی نہیں حاصل کیتی نہ علم پڑھیا ہے نہ کسے کامل ولی دی جوڑا ہے جو بیٹھ کے اپنے نفس نو ماریا ہے اینا جب تک ساڑے شریعت دے ڈرائیور بڑے رہن گے ساڑا بٹھا بیٹھا رہا ہے اینا تو قوم چھٹے گی تے نبی سونے دا دین سمجھ لے گی میں قسمیہ پیانا اور اما فرد انشاءاللہ العزیز ادا کرنا ہے ہاں ایک پاسے شاعراں دے نعت خواناں دے کفریات سمجھاواں گا ایک پاسے مقررین دے کفریات سمجھاواں گا اور خود انہاں نوں پتہ نہیں ہونا کہ اساں کر کے کفر بیٹھے جن کو دھوکے بلغت الحیران ان دی کتاب ہے میں وہاں بچران دے علاقے تقریر تے جاتا ہوں نا بلغت الحیران ہے چس لکھے کور کورانا مرو در کربلا تا نہ یفتی چون حسین اندر بلا فارسی دا شیر اس لکھیا ہے وہ سا کیا ہوئے کربلا وچ انا ہو کے نہ جاویں جی میں حسین مصیبت اچ پھسیا ہے تو ہی انج پھس جاویں گا یعنی اس لکھیا امام حسین آیا ہو کے کربلا وچ گیا ہے تے اج دا بریلر پہ آکھدا ہے حسین دھوکا کھا کے گیا ہے میں پوچھنا انہاں دو بکواسا وچ فرق کی ہے ایک بھوکے دھوکے لا گیا ہے ایک بھوکے آیا ہو کے گیا ہے فرق دس دو میں لانتی بن گئے میرا مذہب ہے وے اللہ نے ولیاں دا کی گائے وے حسین اللہ ہو کے بھی نہیں گیا دھوکے نال بھی نہیں گیا محمد عربی دی شریعت دے نور نال گیا وے اللہ گے وہ ٹھیک ہے فقیر چشتی چوکیداری دا تے حق ادا کر جائے گا انشاءاللہ العزیز ہاں دودھ دا دودھ پانی دا پانی ملتان دے عالمہ تقریر سنی انہاں آکھیا یار توجہ ہی نہیں کی ساڈی اس پاسے سوچیا ہی نہیں اسا ایک بول دے کی پیا نے یہ تے واقعی ساڈے ایمان دا بیڑا غرق ہویا پیا قسمیاں پیا نا دو چیزاں تو خالی ہوئے بندہ ایک حسد دوجا تکبر حق پھر سمجھ آتا ہے ابلیس کتوں مریا ہے یہاں دو گلوں تو ایک حسد تو کی دتا تو میں کیوں نہیں دتا تو ٹھیکیدار ہے اس مالک دی مرضی ہے اتریا بادشاہ رلتے رہ گلی دے کوچے وچ رلن والے ایک منگتے نو دے چھوڑے انہوں کی توجہ نہیں فرمائی ہے مولا تعالیٰ فرماندا میرے فضل دے اتے کسے دا پہلا نہیں جس لے چاہواں جندے تے چاہواں جو چاہواں کر چھوڑا مینوں کون پوچھ سکدا ہے دوسرا تکبر یہ نہ ہو تکبر کی لے یہ گھر دا چھوڑ ہے اسی ایڈے بلاواں بیٹھے ہاں پرانے یہ نو سمجھ آ گئی کہ سانو کو نہیں آئی بے وقوع بندہ تکبر کرتا وہ سمجھنا میں بڑا تے جڑا سیاڑا ہے نا وہ آتا عمر جیڑی گل پیا کرتا ہے یہ سارے نالوں وڈی ہے جو میری عمر 50 سال ہے تے ہاتھ دی عمر حق کدوں دا چلیا ہے حق دی زندگی دسو کنے سالاں دی سیاڑا بندہ حق دی عمر ویکھدا ہے حق بولن والے دی عمر نہیں ویندا توجہ نہیں فرمائی نے یار حق دی عمر ویکھدا ہے واندا حق دی عمر ہی لمبی میرے نالوں کئی گنا بلکہ پہنچ نہیں سکتی ساڈی عمر گھر لے ہن ادھر دیوبندیت ادھر اج دی بریلویت امام احمد رضا دی بریلویت نہیں ہاں وہ ہوندے تے سوٹا پھیر دے واندا او بے ایمان آ میرے امام نو آنا پیا دھوکھے نال گیا میرے امام نو آنا پیا انا ہو کے گیا بے سمجھی نہ گیا میرا امام جو کچھ کیتا ہے مصطفیٰ دی شریعت دی روشنیت کیتا ہے کیوں بھئی تہاڈا دل کی آکھدا ہے ہن میں سمجھانا سن ایک ہوندی ہے رخصت ایک ہوندی ہے عظیمت بادشاہ غیر شرعی ہوئے دل وچ ساریاں دے اتے فرض بنتا ہے کہ اگر تساں ان دے فتنے تو ڈر کے انہوں حاکم تسلیم کر دے جے لیکن دل وچ خیرت تے نفرت ہوے دلوں نہ تسلیم کریا جے کوشش وچ رہیا جے جے وقت لبے تے اساں اینوں جے تساں دلوں وی اونوں مان لیا تے پھر نال دے جہنمی ہوو گے یہ ہے رخصت شریعت رخصت دتی کہ نہیں تو بچارا پچان جوگا تے فتنیاں تو ڈرنا ہے تے حالات تو خوف زدہ ہے باقی نہیں یہو جا تو کر سکتا دل چ غیرت رکھ عظیمت کی ہے عظیمت کی ہے کہ دل چ جیڑی غیرت ہے انہوں ظاہر بھی کر چھوڑنا جی میں اندر نفرت اسی طرح امام حسین آگو نفرت دا اظہار بھی کر دینا اگاں باوے کچھ روے تے باوے نہ روے رخصت دے اتنے بھی خدا نہیں پھڑے گا لیکن رتبہ عظیمت دا ہے شان دے اچا ملتا ہے توجہ نہیں فرمائی نے میرے امام علی مقام سرکار رخصت تے نہیں عظیمت دے عمل فرمایا ہے تا کر کے اللہ دے پاک محبوب سرکار امام علی مقام نو خواب زیارت کراؤندے نے امام نے خود بیان فرمایا ہے صحیح کتاباں وچوں میں لکھا سکنا وا صحیح روایت جدو رستے دے اندر امام علی مقام سرکار نو مکہ شریف کو جدو کربلا ول ٹرے نے راہ دے اندر صاحب اندر روکن والے آئے نے آپ نے جواب دتا سی کہ مینو پاک نر نبی نے اللہ دے پاک رسول نے مینو خواب زیارت کرائی ہے انہاں مینو جو حکم فرمایا ہے میں بغیر کھولن تو کر گزراں گا امام حسین دھوکے چ آ گیا, رسول کریم بھی آ گئے تھا. اگر یہ روایت میں نہ کھاوا میری زبان وٹ لے, ایک نہیں میں بیسوں کتاباں مکھا سکتا اسی گل دو. غرض اے امام عالی مقام دی بھاوے شعور نال تے بھاوے لا شعوری نال دشمنی ہو رہی ہے کہ انج دیاں بکاں وجدیاں پیاں, غیر مذہباں دی بکواس وچ شامل ہوئی کھڑیے. اکھیں دا آپ نو سننی پیا ہے, یہ سننی نہیں ہے دال خور ہے. توجہ نہیں فرمائی ائی کون ہے جی میں ہونا تنن تے چمن دے بادشاہ نے تننا ہوئے یارویں شریف دی کھیر نو تے پھر صاف کہہ چھڑ دینے دال بابے دی سانو تن لین دے شرادی گل پھر دس لئی او پھر دس لئی شرادی گل. سبحان اللہ اے حسین نہیں اترا ہے یا اترا حسین ہی بنیا کھڑائی. حسین فرماوے مدینہ پہلو مدینہ بعد وچ شریعت پہلو مکہ بعد وچ شریعت پہلو علی اکبر بعد وچ شریعت پہلو وہ حسین دا اپنا سر بعد وچ شریعت پہلو تے اے کی کھڑا آکھدا ہے جڑا اج دا برائلر ہے شرادی گل. حال کتھے میں حال مصروف ہے. صدقے صدقے ذرا آنکھو چا سبحان اللہ. اچھا اگلا کی پہ بھوک دے ہوں دنے جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا. ساڈی قوم پھر سورج گم ہو جاتی نا, سورج جدو جو سر لگے نا پھر بھاوے گال بھی نکل دی ہوئے نا پھر آندے نے واہ واہ صبح مڑ بولی سترا پہ بول رہی. جی میں نہ ہونا ہوں گائی جا رہا نچ پنجاب نچ پنجاب نچ پنجاب ہوں سارے پنجابیاں دی تھی نو نام مراد کنجری بڑھا کے تے آندا شاب نچیا تے نچیا, لیکن کیونکہ سر رہے پوری قوم گم ہے. اینی گل میں کسی بھی دھی نو چاہا نہیں نچ نہیں کڑیے مینو گولی مارے کیوں میں بے سرا آخنا کنجر سر چلائیے ایک سرے تو لے کے دوجے سرے تک سارے پنجابیاں نو جڑ گیا ہے. تے کی باندھے نے آندے کی نے 30 روپے پلیوں لا کے 5000 دی ٹیپ لے کے ہاتھ نہ لا کے نال بٹھا کے آ کے گل ویکھتے سی کہ دس سونا پہ گل دے. خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھیل لیتا ہے. میں ایویں تے نہیں آندا جنہیں باندر بننا ہوئے سکولے داخل ہو جائے, جنہیں انسان بننا ہوئے وہ محمد عربی پاک سرکار دی شریعت داخل ہو جاوے. بھائی مان نال نظر توجہ نال بولو سبحان اللہ. ہن سنگیا ویکھ میرا امام مدینہ شریف چو ٹرے نے مکے, مکے شریف چو ٹرے نے کربلا وچ. یہ ہزاراں میلاں دا سفر بندا ہے حالے بیٹھے بٹھائے نے صدقے وچ صدقے تواڈے بیٹھن تو صدقے. اچھا تواڈے نزدیک بیٹھنا ایویں ہی ہوندا ہے کی خیال ہے؟ ایتھوں ایک بندہ کراچی ٹر گیا ہے وہ بیٹھا ہے. جن کو بیٹھے بٹھا ہے واہ واہ واہ واہ واہ واہ ظالما. یہ میرے امام دی کردار کشی چکیتی ہے ایک ایک مصرے چ امام دی روح تڑپ دی ہوئے گی کہ بے ایمان میں مصطفیٰ دی شریعت دی خاطر تڑفدا رہا بے قرار رہا حرکت چ رہا ایتھو چلو اتھے اتھو چلو اتھے تھاں تھاں پھریا وا تے تو چٹ چ میرا سیا ایک مصرے چ میری ساری تباہی چ کیتی آئی تو آکی بیٹھا بٹھایا سی تے اپنے آپا پینے جلیا. اج دے ملا تے پیر بیٹھا نہیں زمانے تے کوئی نہیں اٹھدا نبی دی شریعت واسطے. جے نہیں اٹھیا تے کسے انہاں نوں ستایا ہے؟ کدی فوج انہاں نال جا کے لڑیے؟ صرف وہی دیگ نال لڑندے ہوندے نے انہاں نال کسے لڑدا نہیں رکھے گا، جے میرے امام نال لڑے نے تے امام بیٹھے نہیں، امام سراپا حرکت وچ رہے نے، سارا قلندر لاہوری فرماندا نکل کر خان کاہوں سے ادا کر رسی میں شبیری، واہ واہ وہ آپ بیٹھا سی تے تانوں کی پیان دا نکل کر نکل نکل اے اور تو ہی نکل مرے نکل کر خان کاہوں سے ادا کر رسی میں شبیری کہ فقر خان کا ہی ہے فقط اندو دلگیری، یہ خان کا ہی نظام نہ اپنا جو حضور دی شریعت آستے نہ دھکا لوے نہ ٹھڈا لوے نہ ٹرے نہ کسے نو آکھے نہ کچھ کرے، آکھے میں بیٹھا رواں تے تسبیح پھیریاں وا دال کھا دیا وا نہ کرن، یہ حسینی راہ نہیں ہو، توجہ نہیں فرمائی ائی، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، وہ سمجھ آئی نے کہ اگلی بھی گئی، ایک ایک گل دل دے خانے اچ بٹھاندا جا تے اپنا عقیدہ سنیا والا بناندا جا، توجہ نال بول سبحان اللہ، غر دے ایک اے ہن اگلی گل کرن لگا، اگلی کی ہن جڑی گل کرن لگا اونوں غور نال سمجھا جے، تساں پرا پنچایتی بندے وی وچ بیٹھے جے گل نوں سوچو گے انت کڈو گے گل دا، اگر کسے بندے دی بےعزتی ہوئے نا ان دی عزت دی کوئی چادر دشمن لا لوے جیڑا ہوئے گا نا سجن وہ کجن دی کوشش کرے گا، جیڑا ہوئے گا دشمن وہ ہر تھا تے بیان کرن دی تے اچھالن دی کوشش کرے گا، انجے ہے گا نہیں ہوئے، سجن بےعزتی لکان دے نے یا بیان کر دے نے، سچی بولیا جی، اگر بالفرض اہل بیت خاندان رسالت دے نال انج ہویا ہے کہ ظالمہ چادر عزت دی چادر لائی ہے کافرہ لانتیاں نے، تے سنگیا جیڑا ہوئے گا سجن وہ بیان نہیں کرے گا، وہ چھپاوے گا جیڑا کنجر دشمن نے ہر تھا تے سر لا لا کے سناوے گا، میری گل نہیں سمجھا لے، اور تمہیں کس رنگ سمجھاوا میں، ٹھیک نہیں چلن دیا نا، ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ، تسا نہ بھی چلن دیو گے میں تا بھی چلا رکھاں گا، سجن سن امام غزالی اگر یزیدیاں دی فوج نے لانتیاں کافراں بےمانا نے پاک خاندان دی عزت دی چادر اتاری ہے، جڑا امام غزالی وانگور سجن ہوئے گا کوشش کرے گا بیان نہ ہوئے تاکہ خاندان رسول دی عزت محفوظ رہے، جڑا بکھر دا میراثی تے ڈیرے دا ڈھوم ہوئے گا ڈیرے دا ڈھوم تے بکھر دا میراثی انہیں بار بار بیان کرنا ہے، زینب رول گئی چادر اتر گئی، سمجھ لائے اے کتا خاندان رسول دی عزت نو بھوکنا پیا، ہاں دوست سن عزت رسول دے خاندان رسول دی عزت دے سجن سن حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ، امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ، امام ابن حجر حیتمی مکی رحمت اللہ علیہ، امام عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، السوائق محرقہ ما ثابت بسنہ، یہاں کتاب آج لکھیا، اور اعلی حضرت فتاوی رضویہ جلد 23 دے اندر آپ نے صاف لکھیا امام غزالی دی گل کہ آپ نے فرمایا کربلا کی حکایتوں کو بیان کرنا وائز پر حرام ہے۔ میں سوچتا سا ایڈا وڈا امام حرام کیوں پیان دائیں، پھر پتہ لگا چشتی غور کر تیری عقل ناقص ہو سکتی ہے، غزالی اچ نقصان تے نہیں ہو سکتا، کیونکہ او ذات نے جنہاں دی روح مبارک نو بارگاہ رسالت معراج دی رات حضرت کلیم اگے پیش کر کے فخر کرن تے فرماوان ہے کلیم تہاڈی امت وچ ساڈے غزالی ورگا وی کوئی ہے؟ جڑے رسول ایک گل دیوبندی اشرف تھانوی امداد المشتاق وچ لکھی ہے، وہ میں پوچھنا جنہاں تے پاک نبی فخر فرماوان انہاں کو خطا کھانی؟ پھر سوچیا تے پتا لگا امام غزالی دوست سن خاندان رسول دی عزت دے، وہ نہیں سن چاہتے، اور پھر آج ویخ لے قسم خدا دی نامراد بیبیاں پاکاں دے ذکر انج کرنگے جویں کسے براسی دی دیدہ پہ کر دے، زینب آکھیا سکینہ آکھیا وے اتری دیا بک پیا مارنا ہے بے غیرتا، تیرے بوتھے دے 100 لیتر مارا ٹٹی اچ بھریا لانتیا پیسے لین دی خاطر، تینوں پتا نہیں اسا ہزاراں وارا مشکمبر دے نال اپنے منہ نوں دھوئیے تے پھر لکھاں لقب لائیے تے انہاں پاکاں دے نام لینا ساڈی زبان تے پھر بھی بے ادبی لگدا ہے، ارے بے اجازت جو کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، بے اجازت جو کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، توجہ لال بول سبحان اللہ، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، امام حسن کون سن؟ آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ بریلوی سرکار دے چھوٹے بھائی سن، آپ فرماندے نے بے ادب گستاخ فرقیاں نو اے حسن سنا دے جو سنی اہل بیت دا قصہ انج ادب نال بیان کر دے نے، توجہ نال بولو سبحان اللہ، بکھر دے ڈیرے دا میراثی تے انج نہ لے سکدا کوئی، سنی نہیں لے سکدا، میری گل نہیں سمجھا نے؟ ہاں اور پھر سن ایک افتخار طاہر گوجر بھی ہے جان دیو، اور جنہیں ماں دی شان خاک جرولی وہ تھوڑے سنے جی، وہ میرے ایک بار دار تھلے آیا تھی، اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال ہون جتھے نہ ہوئے اتھوں 100 کو دور نستا ہے چشتی آنا ہے تھا نہیں ہونا، میں تنوہ کہا نا چور اونا چیر دلیر ہوں دا جنہ چیر چوکی دار نہ ہوئے، چوکی دار آیا نہیں تھے، ہن اس نے ماں دی شان والی کیسٹ میرے کول پئی، میں منگائی ہے کیونکہ میں جڑے انہاں دے کفریات بکواساں بیان کرنی ہیں نو کیسٹاں وچوں سارا لب لب کے بیان کرنا ہے، پھر کیسٹ نمبر دساں گا کہ حضرت نے فلاں تھاں تے بک ماری، ہاں ان دے وچ میں میر پور جا رہا تھا، میر پور آزاد کشمیر والے پاسے تقریر تے، تے ویگن والا لائی بیٹھا سی، ہن دی او ماں دی شان خاک جرل دی، اس پہ آکھے سکینہ پہ آکھ دی میں کنو آکھاں نہ میرے سورے نہ پیکے، میرے ذہن نو گل انج لگی جویں گولی وج دی، کیونکہ گڈی گرم ہووے ٹھنڈی ہووے تے تار فورن دس دی سوئی فورن بول دی، جے میٹر جاگدا ہووے تے تے جے ستا ہوئے تے اس لئے پتہ لگ دا ہے جدو باہر آواز ہوندی ہے پھک اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال چشتیاں فقیران دے جوڑیاں دا صدقہ غوث پاک میران دے جوڑیاں دا صدقہ میرا میٹر جاگدا سی میں تو میں کہو ان دے نالو گانا چا سنے چنگے تو تے سمجھن دیا میں سواب کھٹن دیا ان دے نالو تو کنجران دا گانا سنو چنگے کیوں جو سنے گا تے سمجھیں گا میں گند پہ کھانا یہ سمجھیں گا میں عبادت پہ کرنا تے یہ تے اہل بیت دی بےزتی کمال پہ کرنا ہے سنگیا ایمان نال دس ہن جڑی گل کرن لگا ہمیشہ کواریاں دیاں شریف خاندان دیاں عورتاں دیاں دیاں کواریاں شادی دا نام وی منہ تے نہیں لیاؤں گی ہے سچی بولیا میں سکولنا دی گل تے نہیں کردا کیونکہ یہ تے باہر باہر ہی سارا کچھ کر لیندیاں ماپیاں نوں پتہ ہی نہیں ہوندا لیکن میں گل پیا کرنا انہاں دی جنہاں نوں کواریاں آکھیا جاندا ہے تے ہوندیاں نے میں گل اس واسطے کیتی ہے میرے کولا کتاب آئی پئی ہے جنسی بے راہ روی اور قوموں کا زوال اختر علی دی لکھیے پہلی بار چھپ کے آئیے اس کتاب وچ سرکاری تے غیر سرکاری سکولاں وچ زناکاری دی پوریاں داستاناں با حوالہ موجود نے اس بندے ثابت کیتا ہے کہ چکلیاں تو بدتر نے اور میڈم پروفیسر جڑے نا میڈم تے ماسٹر تے پروفیسر جڑے نا انہاں دا کہ کم ہوندا ہے اے آکھے پھر جناب جی کوئی فلماں بناندے نے کوئی کچھ کردے نے پھر لڑکیاں نو بلیک میل کردے نے پھر سارا کچھ کردے نے ایک کتاب ہن آ گئی ہے پہلو تو میرے نال لڑدے سن ہن ایک کتاب نال لڑن لیکن یہودی ہن لکھوا کے بازار چ لیاندی کیوں انج دی گل سریام چھپ کیوں گئی ہے پہلو تے منبر تے نہیں سنون دیندے تے ہن چھپ کیوں گئی ہے انہاں نوں پتہ ہے کہ قوم ہن اس حد تک ضمیر مار چکی ہے جو اکھ نال ویکھن گے تے تاں وی آکھن گے ترقی ہے اس تو بغیر علم نہیں آونا ہاں ضلع مظفرگڑھ دی گل ہے ساڈے شہر دی کہ لڑکی باپ نوں داستان سنائی میرے نال آ ہویا ہی تو باپ آکھیا پتر علم واسطے صبر کرنا پینا وہ بندہ میں ملا سکنا جیسے پتری اپنی نماری کنجر سوئی جو غیر تو باج ہوں جو بابڑا بنا اشنا ہی ہوئے کباری سوئی جو کرے حیاء بہتا انیمی نظر تے باجی زبان ہوئے یہ دا مطلب ہے پیر وارش آوی دس ہے کباری بے زبان ہوئے وہ منہ چڑھ کے کی آکھنا وہ منہ تے لیاؤندی نہیں لفظ ہاں شادی دا نام میں ویکھیا نے کواریاں بیبیاں جنہاں دے اگے شادی دا تذکرہ ہویا ہے وہ اٹھ دن شادی تک کمرے تو باہر نہیں نکلیاں ایویں ہوندا سی بھائی سچی بولیا جے تے ظالم میراثی کی پیا آکھدا ہے بیبی سکینہ دے بارے لفظ سکینہ ویسے سکینہ ہوں دے جاہل نے پتا ہوتا کون سکینہ کل کون بنائی جاندے سکینہ آکھ دے کی پی آئے آکھے او پی آکھ دیئے میں کنو آکھا میرے نہ سورے نہ پیک کے چھ سال دی لڑکی رسول اللہ دے خاندان دی آئے آئے آئے جنہ دے تقوی طہارت تے عفت پاک دامنی دے گے فرشتے بھی شرما جان انہاں دے بارے بک پہ مار دے کہ وہ بی بی چھ سال دی پہ آن دی ہے میں کنو آکھا نہ میرے سورے نے نہ پیکے نے اور انہوں پچھ بھئی مانا کیڑی تیرے پیو دی روایت جندے چھ لفظ آیا ہے چاہی دا تیس ہی تو پتھر چک کے اس لانتی دی کیسٹ بن چکتا. پر تیری بدبختی ہے کہ 40 روپیہ لا کے ہتھوں لیا ہونا ہے تاکہ رسول اللہ دی خان مبارک بیٹی پاک دی عزت جیڑی ہو بار بار کنجر رولدا رہے تو میں سندا رہا تو مزے لینا رہا. ہے کہ نہیں بھائی؟ بولو بولو. یہ شیر تو سن دے ہو کہ نہیں؟ ماں دی شان والی کیسے دے جے بک نہ ہوئے تو مڑا کی یہ تیرے میرے عقیدے محل کیوں بگڑے نے؟ اس واسطے کہ اساں علم شریعت تو دور محروم, جانن تو محروم, سانو تمیز نہیں رہی, ایمان میرے اندر خبر نہیں رہی کہ کی ایمان ہے کی کفر ہے کی حق ہے کی باطل ہے کی جھوٹ ہے کی سچ ہے. توجہ نہیں فرمائی میری گل دے, توجہ لال بولو سبحان اللہ. گھر دے سنگیاں یہ میں تھوڑی جی اصلاح کیتی ہے تیرے عقیدے دی, جڑے غلط عقائد ساڈے وچ داخل ہو گئے نے انہاں وچوں ایک اور گل سناون لگا. سنا چھوڑا ہوں تو تسا آپ ہی سمجھو گے کہ یہ کیندی ہے. شالا وچھڑن نویر کسے دے تے نہ ہون نیمان یا بہڑا جاتی گواچی کسی نو نانی مری یاد آ جاتی وہ اپنی نانی نو رون دیا ہوں کوئی اپنی باجی نو رون دیا امام حسین نو کوئی رون دا ہوں دا جنہیں رون دے نے اپنے نو رون دے نے امام اللہ اصل جو درد والی انہاں نو روانا کوئی شے نہیں میرے واسطے تے بالکل کوئی شے نہیں ایمان نال میں یہ دوڑے تے یہ ورڑے تے یہ مرتیے پڑھانا تے میں لاکھ لاکھ روپیہ جلسے دا لے سکدا ہاں باشو کان تے ہاتھ دھریا ہوئے تے میرا اونجی سر تے لہجہ پرا تھریکی والا ہے اوسے علاقے والا جدو او آوندے نے پر اس علاقے والا جدو آتے مینو تو بھاج بھاج کے روپیہ لکھ لکھ دین پر میں اجاڑ کے جھوک حسین دی مومنا اصل گل ہے میں لاکھ لانت پاؤنا پیسے دے اتنے اللہ تعالی دے فضل و کرم دے نال میں اپنی جتیاں پاڑ پاڑ سڑکاں تے ضرور سفر کر لینا لیکن میرے کو بے زمیری تے بےمانی دی یہ دولت کٹھی نہیں ہو سکتی ہاں اور اللہ تعالیٰ مینو اسی طرح ہی رکھے ایویں ہی غیور رکھے اسی طرح ہی بے نیاز رکھے بلکہ اس تو ہی ودا چھوڑے تے اسی طرح ہی پھر دنیا تو لے جا ہاں ذرا توجہ نال چبول سبحان اللہ شالا وچھڑا نویر کسے دے تے نہ ہون نیمانیاں بہنا جس بہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا ہنے یہ شیر سن دیا کئی نو ہنے درد آ گیا ہونا اندروں لیکن غور نہیں کیتا بھی اکھیندا کی پیا یہ دا مطلب یہ بنتا ہے کہ وہ تے پھر بول کے وچ آخدا ہے نا بی بی تے خیر آخدے کو نہیں آخدا نا پی آخدی شالا وچھڑا نویر کسے دے کی مطلب بیبیاں بیبی زینب پاک ہو رہا مت پہ دین دینے مت اپنے حضور دی امت نو کی پیاک دیا نے شالا وچھڑن نویر کسے دے دین وچھڑ جاوے قرآن وچھڑ جاوے ایمان وچھڑ جاوے عزت وچھڑ جاوے پر نہ وچھڑن نویر کسے دے تے نہ ہون نیمانیاں بینا جس بین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا انہیں ایمان نال دس جدو قوم دے بچے بچے سن لے قوم دیاں بیبیاں سن لے قوم دیاں بہناں نے سن لے انہاں آخنا ساڈا ملا پیا آخدا سی شالا وچھڑن نویر کسے دے سارا کچھ وچھڑ جاوے دین وچھڑے قرآن وچھڑے پر ویر نہ وچھڑے انہیں ویر نو غازی علم دین بنن دینا ہی نہیں انہیں جفا جا مارنا انہیں آخنا برا وا نہ وچھڑی میں مولوی تو تھوڑی بیٹھی ہوں حال ہے نہ وچھڑی اور سن ایڈا ظلم عظیم اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے وہ خدا دی قسم جیسے قبل قدرت چنا چیز دی جان ہے میرے خاندان رسول دی ہر بی بی دا سبق کیا ہے ایک حسین ویر کیے لکھا عمر واہ باری مصطفیٰ دے قرآن تو وچھار چھڑیے پر دین نہ جان دئیے چنگے اہل بیت ہوئے پرا دین تو وچھڑ گیا ہے تے بہن آکھے شالا نہ وچھڑن اے تے غلطی کر بیٹھا اگوں کسے دا پرا غلطی نہ کرے یہ کی سبق میری گل نہیں سمجھے ہور تو میں کی پون کے وخاواں اس تو بڑا پونا جا لب لیا مڑ میرے کول دئی ہوئی سی تینوں دودھ دا دودھ پانی دا پانی کر کے پہ دینا اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال انتہائی گستاخی اور تا تے قوم لیکا کڈی کھڑی ہے حسینی راہ تے کیوں نہیں پیاؤں دے اسے واسطے جدو سبق انج لیکا کڈاون والے لئی کھڑے نے تے ایتھے آپے ایک پکے کھڑے نے خبردار ادھے نہ آیا جے کیوں آکھے نہیں نہ وچھڑن نہ وچھڑن جلیا جس مصطفیٰ دے صحابہ وچ اے سبق ہوئے دو صحابی نے سنا گل دو صحابی جنگ دے دوران بیٹھے انتظار ساڈی واری کدوں دی ایک آکھ دے میں پہلو لڑا میری حسرت دے وے پہلو لڑا کافر مارا جدوں کافی سارے نو جہنم پا لواں پھر میں شہید ہو جاواں مر جاواں دوسرے بیٹھے تھا وہ اندھے نے یارا میرا دل اے کردا ہے میں کافراں نال لڑا انہاں نو مارا پھر جدوں میری شہادت دا وقت آن لگے کافر مینوں ڈھا لوے میرا بول کٹ لوے میرا نک وڈ لوے میری آنکھاں کڈ لوے میرے کن کتر لوے پھر مینوں شہید کرے قیامت دا دہار آوے مینوں رب پچھے کی ہویا ہی میں آنکھاں گا جو ہویا ہے تیری خاطر ہویا ہے آنکھ ہویا آنکھ سبحان اللہ میں پوچھنا وا جنہ دے محبوب دی سنگت گھر تو باہر والے بین او ان عشق وچ مگن ہو گئے تے اذیتاں نوں مولا دی خاطر تکلیفاں نوں خوش ہو کے قبول کرن تے آکھن میرا نک جدا ہو جاوے اکھ جدا ہو جاوے بول وچھڑ جان کن کترے جان پر مصطفیٰ دا دین نہ جاوے قیامت والا دہاڑ آوے رب پوچھے تینو کی ہویا ہے میں آکھاں سونیا ہے تیری خاطر ہویا ہے وہ جنہاں دے گھر تو باہر والے سنگت بہن تے انج عاشق بن جان انج قربانیاں دین والے بن جان ہومر گھر والے توجہ نہیں فرمائی اہل بیت کنہاں نوں آندے نے ہوئے جڑے گھر والے ہومن گھر دے وچ بہن والے وہ ایہو ہی آکھن گے شالا وچھڑا نویر اللہ اکبر و کبیرہ او میرے مالکا اللہ چھتی چکلا ہے تاکہ امت بچ جاؤ آکو جا آمین سنو اینا لے بھی چنگا ہے ساٹھے لے بھی چنگا ہے آؤ یہ چھتی چکے جانگے اگوں تو کفر نہیں بولنگے امت نے چنگائے وے کہ گمراہی تو بچ جان گے ہاں جی تے اللہ انہاں نو بخش کے تے چک لے انہاں نو بخش دے انہاں نو ہدایت چ دے تے گا چک لے مولا تاکہ ان تیری امت بھی بچ جاوے تے اے بھی بچ جان مولا میں تے ایو ہی آکھاں گا سنگیا گھر لے کے اس وقت کربلا دے حوالے دے نال شہادت امام دے حوالے دے نال جو کچھ کشتیں اکثر بھریا پھر دئی نا یہ اکثر گمراہیاں نے عقیدہ اہل سنت دی تباہی آلیاں نے گلنا انہاں نو سننا حرام ای حرام ای حرام ای گل اوہی سن جس دے نال اہل بیت دی عزت عظمت تیرے دل دے اندر پیدا ہو جاوے تیرے گھر دا بچہ بچہ حسینی راہ تے ٹر پوے ذرا جینیاں بول سبحان اللہ سمجھ آ رہے نے کوئی نہ ہے اس واسطے یہ میں شہادت امام دے حوالے نال چند عقیدے دیاں اصلاح دیاں گلاں کیتیاں عقیدے دی اصلاح دیاں کہ ساڈا عقیدہ اہل سنت آوے وہ نہیں جو سننا ہے امام علی مقام دے متعلق شہداء کربلا دے متعلق دعا کر صدقہ مدینہ دے تاجدار دا اللہ رب العالمین سانو حق دے اتے چلن اور اس حق نو سمجھن دے توفیق عطا فرماوے صبح جمعۃ المبارک کے کیا مسلمان انسان ہو یہودیوں عیسائیوں مرزائیوں کے ساتھ کھانا کھا سکتا ہے یا نہیں میں نہیں آکھنا تینوں جڑے تیرے دشمن ہوندے نے نا جنہ نال تیری دشمنی مہادش واسطے پہ جاندی ہے کہ تیری تھان تے انہیں قبضہ جا کیتا ہے تیری مجھ انہیں چوری کر لی ہے ایک کٹا وچھا کھول لیا ہے کھوتی منہ ماریا فصل تے لڑائی پی گئی دکان تے اگوں دی آکڑ کے لنگ پیا تے تو اٹھ کے لڑائی کر دیتی ہے تے لڑائی پی گئی ہے جے اپنے شریکاں نال کھانا کھا لینا ہے تے سارے نال کھا لے بس اللہ رسول نو تے اون دے صحابہ نو تے اون دے اہل بیت نو اون دے ولیاں نو اپنے برابر تے رکھ لے بس ویسے تے مومن اپنے کی ہر شے تو اونچا انہاں نو سمجھدا میری گل نہیں سمجھ آئی میں جٹ کے تے دیسی لفظاں وچ دلیل انتہائی او ارک کڈ کے تن دتی جے اپنے شریکاں مخالفاں تے دشمناں دے نال جنہاں نال دنیا دی خاطر ویر بغض تے دشمنی رکھنی حرام ہے تین دن جو بولے نا دنیا دی خاطر دنیا دے جھگڑے دی خاطر تے حدیث وچ آندا ایمان زائل ہو جاندا ہے تے جتھے ایمان جاوے اوتھے تے کھوٹ روٹی نہیں کھانا ہے جتھے ایمان جاوے یعنی نہ بولے تے جاوے اوتھے روٹی نہیں کھانا ہے تے جتھے بولن نال ایمان جاوے اونو سنگی بنا کے گل نال چلاویں بس ویکھ لے جو مولا نو کی جواب دینا ہے میاں بیوی اکٹھے نماز پڑھ سکتے ہیں نہیں نہیں سینما جا سکتے ہیں سینما جانا ہوئے میاں بیوی اکٹھے جا ہاں جی نماز اللہ دا کام توبہ تو مفتی غلام سرور قادری صاحب کہتے ہیں دین کی تبلیغ کے لیے انگریزی سیکھنا فرض ہے انہاں دے دین دی تبلیغ واسطے انہاں دے دین دی تبلیغ انہاں دا دین کیڑا ہے کہ یورپ ہی لین جاندے نے ورنہ آ تیرا اسلام آباد نہیں آ اسلام آباد پہ آج تھے اسلام آباد ہے وہ تھے اتلے سپیکر اچ بانگ نہیں ہوں بانگ وچ والے سپیکر اچ ہوں دی کیونکہ باہر سکھ بیٹھے نے کیوں ہے کدی سکھ بانگ روک دے ہوں دے سن کے نہیں ہوئے سکھ بانگ روک دے سن نا آج تیرے ملک پہ رکدا ہے وہ بھی اسلام آباد اچ تے مولی صاحب نو آکھ مولی جی انگلش بعد سکھی پہلا پنجابی تے اردو والے تے سدھے کریا اوتھو لتر پیندا ہی جانا انگریز انگریزی اوتھے بڑے ویلے چلیا اوتری دیا یورپ دا قانون ہے کہ زنا سرے عام لڑکی کر رہی ہے پیو نہیں روک سکتا جے روکیا تے دو سال اندر اچھا سکا پیو دو سال اندر تے مفتی صاحب نو آکھن گے تو آ یہ مبلغ نہیں مبلغ نہیں مبلغ اللہ میری توبہ اللہ میری میں ایمان نال کی رونے رواں اب میرے کو اخبار پیا تو کی دسا جو اس قوم نال ہویا کی پیا اب میرے کو اخبار پیا 28 جنوری دا جنگ اخبار کدھر تبلیغ کرن جائیے 28 جنوری دا جنگ اخبار نورانی صاحب سن نا نورانی صاحب نورانی صاحب دے بیٹا جی نے انس نورانی صاحب انہاں دا بیان ہے خواتین برقعہ پہن کر دوڑ میں شرکت کریں تو بسم اللہ برقعہ پہن کر دوڑ میں شرکت کریں تو میں پھر ریا نہ گیا میں کہا جی تساں پھر گھروں چا بسم اللہ کرو جناب انہاں دا بیان نہ ہوئے میں جرمدار جی بیان تے کلمہ انہاں دا نہ پڑھو چنگے جیڑے پکراؤندے سن انہاں دے خلاف تو کیتی کو نہیں اچھا اے دسو قبلہ کراون والے تے سن اسلام دشمن میرا حیا نہ کرو تسی اللہ رسول دا کرو میں قسمیا بہنا تسا میرا حیا نہ کرو اللہ رسول دا کرو تسا صرف دین دا حیا چکو میں مقابلہ کیا ملا میں کہنا 29 جنوری دا اخبار دیکھو 29 کی بھلا یا تے رب نے بیان جو ہے انہاں نے جو علماء کو یقین نہ مل دی رہتے ہیں نا بکواس اوہ بیان نہیں قوم ساری کیڑی کیڑی تسا رد کیوں نہیں یار میں دسو تردیدی بیان میں معافی منگنا گل کرو میرے تردیدی بیان 29 تاریخ حضرت صاحب دادے دا بیان 29 تاریخ دا یہ بیان میرا نہیں حکومتی ہتھ کنڈے نے ایجنسیاں کرا رہی نے یہ بالکل حضرت صاحب دا بیان ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے بھائی یہ بیان چپ چپ حضرت جی چپ ادھر بیٹھو بھائی بیٹھو اور بیٹھو میں فیصلہ کرنا سپیکر چلے جاؤ سپیکر بند کرے جاؤ سنو ادھر ویکو اور بہ جا یار میری سلام کر ادھر ویکو بھائی یہ ہو گیا جی انہوں دا بیان نہیں یہ تے مدرسوں کی کتاب ہے ہوں بیان تو نس تو مدرسے پہ آ مدرسے پڑھی تک جائے اسی کہنے جائے دے اسی میرا تھوڑا جائے آنے سارے دوست تھلے پا جاؤ میرا تھن جگڑ پے یار کوئی موت کمال جگڑ پہ گئے جگڑ پہ گئے بہو بہادو تے آ کے بہن دیتے ہو سارے تھوڑے عزت مند آئے بیٹھے سارا ہو ٹھیک کرا میں بڑے ویس سے سدیا سی ٹھیک نہ کرا میں کفر برداشت کر لوں ویکو مدرسے تنظیم المدارس سے مدرسے کی کتاب ہے اور بیٹھو ہلو من ربي Thank you.